Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 marca, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. W środę Komisja Europejska ma przedstawić propozycje dotyczące tzw. paszportów szczepionkowych. Kilkadziesiąt pociągów na nowych trasach, od dziś nowy rozkład jazdy na kolei. Na swoim pokładzie gościł premiera Churchilla i królową matkę. Legendarny transatlantyk Queen Mary trafi na licytację. W środę Komisja Europejska ma przedstawić propozycje dotyczące paszportów szczepionkowych. Dokument potwierdzający szczepienie ma ułatwić swobodne przemieszczanie się obywateli Unii Europejskiej. Część unijnych komisarzy chce wydania paszportów wyłącznie osobom, którym podano szczepionkę zatwierdzoną na terenie Unii. Tymczasem Komisja Europejska odpiera zarzuty dotyczące niesprawiedliwego podziału szczepionek. Takie oskarżenia stawia Austria, Bułgaria, Czechy, Łotwa i Słowenia, domagając się zwołania nadzwyczajnego unijnego szczytu. Z Brukseli Beata Płomecka. Przywódcy pięciu krajów napisali w liście do przewodniczących Rady i Komisji Europejskiej, że szczepionki do unijnych państw mimo wcześniejszych ustaleń nie są dostarczane proporcjonalnie do liczby ludności i że grozi to ogromnymi dysproporcjami, co jest sprzeczne z duchem europejskiej solidarności. W odpowiedzi na te zarzuty Komisja Europejska opublikowała oświadczenie. Napisała w nim, że podział szczepionek przez nią zaproponowany w ramach unijnego mechanizmu był przejrzysty i brał pod uwagę kryterium liczby populacji. Kraje członkowskie zdecydowały się odejść od tej propozycji, dodając elastyczne podejście. Napisała komisja, dodając, że zgodnie z nowymi ustaleniami, jeśli jakiś kraj zdecyduje się nie skorzystać z pewnej puli szczepionek, wtedy jest ona rozdzielana między te państwa, które są zainteresowane zakupem. Komisja Europejska podkreśliła, że teraz do unijnych stolic należy znalezienie porozumienia w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Według nieoficjalnych informacji szczyt Unii Europejskiej w związku z trzecią falą pandemii mógłby odbyć się 25 marca. Od jutra w czterech województwach najmłodsi uczniowie będą uczyli się hybrydowo. Do Warmii i Mazur dołączą województwa pomorskie, mazowieckie i lubuskie. O tym, jak będzie wyglądała nauka hybrydowa, Martyna Szymczakowska. Minister Edukacji Przemysław Czarnek wyjaśnia, że w trybie hybrydowym zajęcia odbywają się naprzemiennie, stacjonarnie i zdalnie. Dyrektorzy w sposób przez siebie już ustalony będą organizować w ten sposób zajęcia, żeby w szkole było maksymalnie 50% uczniów. To dyrektor zdecyduje, które klasy mają przyjść do szkoły, a które będą uczyć się online. Na Mazowszu, w Lubuskim i Pomorskim obostrzenia dopiero się zaczynają. W Warmińsko-Mazurskim będzie częściowe poluzowanie, bo tu przez ostatnie tygodnie najmłodsi uczyli się zdalnie, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Głównym argumentem pozwalającym na poluzowanie tego trybu zdalnego nauczania jest przede wszystkim szczepienie nauczycieli. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ważne informacje dla planujących podróż pociągiem do Warszawy. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy. Zmienią się trasy kilkudziesięciu składów jeżdżących do i ze stolicy. Ważne informacje dla pasażerów zebrał Aleksander Przoniak. Wszystko za sprawą modernizacji linii średnicowej i remontu dworca Warszawa Zachodnia. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, konieczne będzie zamknięcie toru dalekobieżnego. Kolejny etap prac przy przebudowie stacji Warszawa Zachodnia rozpocznie się 26 marca. Zmiany w rozkładzie w największym stopniu dotkną połączenia dalekobieżne obsługiwane przez PKP Intercity. 40 relacji zostanie skierowanych na trasę objazdową i ominie stację Warszawa Centralna. Jak mówi rzeczniczka przewoźnika Katarzyna Grzduk, większość składów będzie kierowana na stację Warszawa Gdańska. 14 z nich będzie rozpoczynać lub kończyć bieg na tej stacji. 17 kolejnych będzie kursować przez stację Warszawa Gdańska oraz dodatkowo przez Warszawę Wschodnią. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zderzył się z pandemią i niestety nie przetrwał. Legendarny transatlantyk Queen Mary pójdzie pod młotek. Od 1972 roku na jego pokładzie działał hotel, który ostatecznie zbankrutował, bo Kalifornia była jednym z bardziej dotkniętych pandemią Stanów. Liniowiec Queen Mary zbudowany został w 1934 roku w stoczni w Wielkiej Brytanii. Przez ponad 30 lat służby przepłynął 4 miliony mil morskich i przewiózł ponad 2 miliony pasażerów. Na jego pokładzie podróżowały koronowane głowy i słynne historyczne postacie. Między innymi Winston Churchill, król Edward VIII i generał Dwight Eisenhower. W swój ostatni rejs liniowiec wyruszył w 1965 roku. Słynne franciki zjadą do zajezdni po raz ostatni. Mowa o tramwajach typu E1 sprowadzonych 10 lat temu z Wiednia. Przejechały ponad 10 milionów kilometrów. Teraz czas na zasłużoną emeryturę, mówi rzecznik tramwajów śląskich Andrzej Zowada.

ile miłości jest w tej piosence do ciebie, do dziecka. Takiej miłości życzę ci każdego dnia. A co można zrobić z miłości? Można na przykład malować z miłości. No można też śpiewać, jak na przykład jesteś zakochany, to można śpiewać, że się w kimś kochasz, nie wiem. A jak nie jesteś zakochany, to można śpiewać z miłości, czy nie? No można. No, pewnie, że tak. A zawsze można śpiewać. A czy z miłości można wskakiwać w sam środek kałuży? Tak, wszystko można robić z miłości. Co jeszcze? Nie wiem. A można na przykład upiec najpyszniejsze ciasto świata? Tak, wszystko można, jak się kochać, nie wiem, no wszystko. A można z tej miłości wielkiej podziwiać widoki w Michałowicach? Tak, można sobie pojechać do Michałowic. A gdzie te Michałowice są? No, w Michałowicach. To powiedzmy, że niedaleko mieszka smok. Czy to prawda? Nie. Nie? Nie. Jak to, w Krakowie nie ma smoka? Znaczy, smok jest bardzo dużo. Smog czy smok? Smog. A ja mówię o smoku, tym wiesz. No to nie ma chyba. A jest! No jest pewnie, taki smok. Jest. I ty niedaleko mieszkasz przecież. A kiedy patrzysz przez okno w tych swoich Michałowicach, przez okno swojego pokoju, to co widzisz? Widzę piękne pola, niedaleko jest różne domy, różne pola. A to prawda, że poza śpiewaniem to z miłości także potrafisz świetnie zatańczyć? Tak, lubię też bardzo tańczyć. Łączę to razem śpiew, aktorstwo i taniec. To jestem bardzo ciekawa, jak my to teraz pokażemy w radiu? Nie mam pojęcia. No dobrze, to powiedz chociaż, jaki taneczny styl jest najbardziej oliwkowym stylem? Hip-hop. Dlaczego oliwkowym? No bo go lubię. No bo mam na imię Oliwka? Aha, dobra. I serdecznie witam kogoś, kto jest z nami od wielu, wielu miesięcy. Od momentu, kiedy najpierw usłyszałam w twoim wykonaniu piosenkę Lato. Damy próbkę? Refren na przykład? Lato, lato, ludzie mamy lato i co wy wszyscy na to? Lato, lato, słuchaj mamo lato, pocałuj chłopca za to. No a potem usłyszałam w twoim wykonaniu piosenkę pod tytułem Meluzyna. Piękna pani meluzyna pokochała pustoraka. Tak opowieść się zaczyna. Jaka taka, jaka taka. No, no, no. I można powiedzieć, że my w tym naszym zagadkowym studiu zakochaliśmy się wszyscy w głosie panienki Oliwii Bąk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to było, Oliwko? Do aniołka mi daleko, mimo że wciąż lubię mleko. A ja ambitne plany mam. Skaczę przez wszystkie kałuże. Co tam dalej było? Bo to leży w mej naturze. A koledzy mówią na mnie? Mały drań. Mały drań? No, to niezła wizytówka twoja. Ale wiesz co? Ja też należę do twojej bandy, bo dokładnie wiem, co to jest to A, D, HD. Tak jest. Rety, dziewczynko, ile ty masz lat? Ja mam lat 9 i za niedługo kończę 10. Jakie to ważne, nie? No, kocham urodziny. Ojej. Dostajesz tak dużo prezentów, nie wiem, po prostu lubię prezenty. A nagrody są dla ciebie prezentami? Tak, są. A ile tych nagród wyśpiewałaś w swoim 9-letnim życiu? Dużo, mam bardzo dużo dyplomów. Powiedzieć ci ile? Policzyłam, zajęło mi to pół nocy. 19 nagród masz na swoim koncie. Czym te nagrody dla ciebie są? Prezentem i wiem, że coś wygrałam i wiem, że coś osiągnęłam. A co w śpiewaniu sprawia ci taką prawdziwą frajdę? No śpiewam, to się czuję taka swobodna. No i... Nie wiem. I to wystarczy, prawda? Tak. Wiesz, bo to tak jest, że my przychodzimy na ten świat po coś. Po to, żeby się cieszyć, po to, żeby kochać, ale także po to, żeby robić coś, co w nas już jest. I ty bardzo szybko odkryłaś ten dar. Twoim wielkim darem, wielkim talentem jest bycie na scenie, śpiewanie i zachwycanie innych ludzi, bo ty to robisz nie tylko dla siebie, prawda? Nie. Ale także dla innych. Ja najpierw ciebie usłyszałam, ale jak zobaczyłam tego szkraba na scenie, to wiesz, co się stało? Nie wiem. Moje kąciki ust powędrowały wysoko, wysoko, wysoko, bo to jest tak urocze i tak piękne. Ale wiesz, tak ciekawa jestem, czy sprawi ci też frajdę odgadywanie naszej zagadki? Tak, lubię zagadki bardzo. Chciałabym cię jak najlepiej ugościć, dlatego wybrałam zagadkę właśnie tę. Podpowiedź numer... 1. W Polsce bohater naszej zagadki po raz pierwszy pojawił się na dworze królowej Bony. I nic w tym dziwnego, ponieważ pochodzi on z Włoch. Masz jeszcze większe oczy niż normalnie. A brwi powędrowały wysoko, wysoko. No strzelaj, co to może być? Dwór królewski, królowa Bona. Nazwa bohatera naszej zagadki pochodzi od słowa placek. Najdroższy na świecie zamówił zakochany w swojej córeczce tata na jej 14 urodziny. We wnętrzu bohatera naszej zagadki ukryte były żółte i różowe diamenty. Dlatego bohater naszej zagadki kosztował całe 50 milionów dolarów. Tata oszalał. Świat zna wiele rodzajów bohatera naszej zagadki. Może być na przykład wiedeński, który powstał w 1832 roku. Czyli niemal 200 lat temu. No i dzisiaj jest nazywany królem deserów. Jakiś pomysł? Nie. Ale popularny jest także bohater naszej zagadki, który nazywa się Schwarzwaldzki. Także po raz pierwszy zrobiony został w XIX wieku. Tyle, że aby go stworzyć, potrzebne są bita śmietana, wiśnie. Lubisz? Tak. Wiórki czekoladowe. No słuchaj, nie ma wesela bez bohatera naszej zagadki. Byłaś kiedyś na tort. No, placek, nie wiem. Co więcej, jest on wizytówką państwa młodych, dlatego musi wspaniale wyglądać. No i świetnie. Co robić? Smakować. I tu ciekawostka. Pewna para Brytyjczyków miała swój ślub i wesele w roku 1963. Dawno? Dawno. Czyli 58 lat temu. Wiesz, co zrobiła? Wpadła na bardzo oryginalny pomysł. Po prostu całkiem spory kawałek bohatera naszej zagadki postanowiła zamrozić po to, aby wyciągnąć go w 50. rocznicę ślubu i... Mniam, mniam. Jak to potrafisz mlaskać? Świetnie. Zjeść. Oliwia stawiana? Mhm. Ale na co stawiasz? No, co to jest takiego? To jest tort. A pan Stanisław Drzewicz? Z archiwum zagadek. Chociaż kiepski z niego świecznik, dawno już się z tym pogodził, że stawiamy na nim świeczki z okazji urodzin. No to teraz podamy numer telefonu do naszego zagadkowego studia. Czy panienka debiutantka zna? Nie. Podpowiedzieć? Tak. Dwie dwójki i szczęśliwa liczba? To która liczba? Tak się mówi? No nie wiem, nie znam tego. Że siódemka, czyli 22 i 7 trójek. No a teraz będziemy czekały na odpowiedź, słuchając naszej ulubionej piosenki. Wiesz jakiej, Oliwko? Nie wiem. No to posłuchaj. Chodź, pokażę ci świat, lśniący życiem i piękny, świat, na który nie okiem, ale sercem czystym patrz. Będziesz dziwić się w głos, otwórz oczy szeroko i rozejrzyj się wokół, cuda otaczają nas. Wspaniały świat przed tobą go maluję tu. Czy ktoś się znajdzie, co nie wierzy w to lub wierzyć nam zabroni? Wspaniały świat dziś mam go przed oczami tu. Dywan unosi mnie, a ja już wiem, że nasza podróż będzie jak ze snu. nie zmienił, co na krańce ziemi gna wspaniały świat. Prawdziwe cuda dzieją się, nikt nie zawróci nas z pomiędzy gwiazd. Piękny świat, by zostać z tobą w nim. Wspaniały świat otwiera dziś przed nami drzwi. Jego czarowny wdzięk uwodzi mnie. Przepiękny świat, by zostać z tobą w nim. Wspaniały zaufaj mi. Wspaniały świat zaśpiewała niejaka panienka Olivia Bong. Znasz ją? Tak. Jaka ona jest? Lubi śpiewać. Mm-hmm. A jak często śpiewa? Bardzo dużo. W domu też? Tak. Aha. Jak to wygląda? Jak to słychać? No, ja przechodzę z pokoju do pokoju i dalej śpiewam. No i co śpiewasz na przykład? Różne piosenki po angielsku, nawet których nie znam. Wymyślam sobie słowa. To zaśpiewaj taką piosenkę, której nie znasz. Chociaż fragment. No, nie wiem, czy tak potrafię. No pewnie, przecież tutaj nie mamy pokoju. Ale jak byłam mała, to jak nie umiałam jeszcze śpiewać po angielsku, to sobie nuciłam te piosenki, tylko zmieniałam trochę słowa. Jakieś, nie wiem, wymyślałam. To się nazywa kreatywność, wiesz? A gdybyś mogła opisać Olivię Bong w trzech słowach, które najbardziej do ciebie pasują, to jakie by to były słowa? Pierwsze? Można by powiedzieć, że może taka odważna trochę. No, ale nawet nie bardzo. Jestem pewna. Ja jestem pewna. No, no i lubi śpiewać. Dobra. I trzecie? No i... Co poza tym śpiewaniem? Czy tam coś jeszcze jest? No pewnie, no przecież lubisz jeszcze? Muzykalową szkołę i taniec? Pewnie. I z taką właśnie Oliwią sięgniemy wspólnie raz jeszcze. Po co takiego? Po naszą zagadkę? Jasne. Chociaż kiepski z niego świecznik, dawno już się z tym pogodził, że stawiamy na nim świeczki z okazji urodzin. A któż to się do nas dodzwonił? Halo, halo? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Maja. Majeczko, skąd do nas dzwonisz? Z Polan Kolonii. O, ho, ho, a możesz troszeczkę przyciszyć radio? Tak. Dziękuję ci bardzo. Nie umiesz? To zawołaj kogoś starszego, bo młodszego to raczej nie. Słyszę, tam jest brat czy siostra? Siostra. Ile ma lat? 6. A ty? 8. Nie, proszę. Nie 8. Nie 8? 9. Ach, ktoż by to zliczył. A jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę, to ty wiesz? Wiem. A powiedz? Tork. Oliwko, fanfary poproszę. Zrobisz fanfary? Tam, taram, di-di-di-di-di-di. No? To, proszę, bez próby, tak o, po prostu, dla Mai. Pam, pa-la-bam! No piękne to były fanfary, cudowne. No to zapytajmy, czy to była dobra odpowiedź kogoś, kto się znakomicie na tych tortach zna. To teraz mlaskanie poproszę. Mnie się wydaje, że ten człowiek powiedział, tak, to jest tort. Majeczko? Tak. Ja ci bardzo gratuluję serdecznie. Wyobrażasz sobie, że teraz nagrody są twoje, nasze uśmiechy są twoje i cała nasza radość i duma jest twoja. Dziękuję. Jak się masz? Bardzo dobrze. Cieszę się bardzo. Jakieś plany na dzisiejszy dzień? Jeszcze nie. Mhm. No to pewnie musisz ustalić jeszcze z tymi starszymi i z tą młodszą, prawda? Pozdrawiamy was wszystkich bardzo, bardzo, jak? Serdecznie. Serdecznie i dziękujemy. No a gdyby miał teraz tutaj do nas wjechać najpyszniejszy, zagadkowy tort świata, to jaki by miał smak? Truskawkowo, śmietankowy. Mhm, ja bym chyba wybrała tiramisu albo czekoladowe, albo lodowy. O, ja bym wybrała Nigdy lodowy. Nie jadłam takiego lodowego. Pycha, mówię ci, spróbuj. Ale ciekawa jestem teraz, jak dzisiaj. Smakować nam będą nasze? Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. To teraz powiedz mi, ile ja tych poczytajek czy Tadełek tutaj mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, rety. Nie omówimy wszystkich, ale najpierw wybierzemy się na sam środek oceanu. Co ty na to? Okej. Lubisz pływać? Bardzo. Trzymaj mnie mocno, Oliwko, trzymaj mnie mocno. To jest tytuł książki, która adresowana jest do młodszej siostry Mai. Bo młodsza siostra Mai ma 6 lat. Ale adresowana jest także do jeszcze młodszych naszych zagadkowych słuchaczy. Piękne ilustracje, przepiękne, przecudowne. Niewiele tekstu, ale takiego działającego na wyobraźnię. Wymyśliła to, napisała pani Jane Chapman. I kiedy otwieramy, zobacz, widzisz, co się dzieje? Powiedz, co tu widać. Widać jakieś glony w wodzie. Tak. Albo roślinki. Albo roślinki. Od chwili narodzin Miki uwielbia tulić się do puchatego brzucha swojej mamy. Mamo, jesteś najbardziej miękką podusią w całym oceanie. Wzdycha wyderka z zadowoleniem. Wyderka, czyli wydra. No i tutaj rozpoczynają się przygody maleńkiej wydry, jej kochanej puchatej mamy, jej przyjaciela, mamy przyjaciela i innych zwierząt, które uwielbiają swój dom. Tak jak twoim domem jest scena, tak. Tak ich domem jest środek oceanu. I te maluchy muszą nauczyć się żyć. Muszą nauczyć się także żyć wtedy, kiedy pojawia się potężna burza. Ale wiesz, tutaj ta burza pojawia się nad oceanem, ale w życiu także mogą pojawić się burze, prawda? Tak. Co to znaczy? Że jest... Trudno. Że jest trudno i... Tak. Nie potrafimy czegoś, na przykład, nie wiem, jest, no tak jak na morzu jest statek i nagle jest burza i się robi bardzo... Burzliwie. No tak, to wtedy statek zaczyna tak bardzo się kiwać i wtedy jest trudno. Aby zgłębić naturę burzy, wody, morza, oceanu, warto sięgnąć po książkę pod tytułem Woda. Tę książkę napisała Anna Skowrońska. Opracowała graficznie i zilustrowała Agata Dudek i Małgorzata Nowak. To jest kolejne cudeńko, ale w tym cudeńku jest tak dużo informacji, które są niezwykle istotne. Zobacz, ile mam tu karteczek pozakładanych? No dużo. Kilkadziesiąt chyba, ponieważ co strona to jakaś perełka. Ja nie jestem w stanie wam tego przeczytać, ale mogę tak objąć to wszystko i powiedzieć tak. Bez niej nie możemy żyć, prawda? Tak, bez wody nie możemy żyć. Stykamy się z nią codziennie. Wiąże się z najpiękniejszymi, ale i bardzo groźnymi zjawiskami w przyrodzie. No. Czym jest woda? Jak powstała? Jakie ma właściwości? I co z nich wynika? Przeczytasz o wpływie mórz i oceanów na klimat. Dowiesz się, jak z wody zrobić prąd. Poznasz najgłębsze miejsce świata. No i lodową pustynię. Zobaczysz, jak ludzie wykorzystywali wodę do podróży i transportu towarów. Przekonasz się też, jak od lat ją zaśmiecają i zatruwają. No i zrozumiesz, jak ty sam możesz o nią zadbać. Odkładamy, serdecznie polecamy. To już teraz musimy króciutko, chociaż nie wiem, jak o tej książce powiedzieć króciutko. Corinne Averis, Christie Beautyman. Miłość. Zobacz, jaka piękna okładka. Maleńka dziewczynka. Kocha swojej mamy? No i to jak? Jej mama, i zobacz, jest taka żółta wstęga, taki żółty sznur. I bardzo mądra mama tłumaczy swojej kochanej córeczce, że ten sznur to jest ta miłość, która zawsze ją będzie łączyła z córką. Nawet wtedy, kiedy będzie bardzo naciągnięta, albo kiedy się zaplącze, ale ona nigdy nie pęknie. Wiesz, co to znaczy? Że dalej będzie zawsze, nawet jak coś, nie wiem, obrazimy się na mamę. No, ja tak często mam. Wow. No to no to wtedy no mamy to, ale mamy ten łańcuch, który nas trzyma, ale i tak on nie pęknie, bo dalej się kochamy. Bo prawdziwa miłość przetrwa wszystko. I właśnie o tym jest ta książka, o tej prawdziwej miłości. Kiedy ta dziewczynka idzie pierwszy raz do przedszkola i bardzo płacze, ale na placu zabaw orientuje się, że przecież ona ma tajemniczą nić, która prowadzi ją do mamy. I na drugim końcu tej nici jest ta mama. I powiem ci, że bez względu na to, ile człowiek ma lat, to ta nić jest mu bardzo potrzebna. I niekiedy nawet sprawdza, czy ona jest. Czy tak się napina, czy tak się bardziej poluzowała i czy ona jest. Bo bez niej nic. Także bardzo serdecznie polecam tę książkę. Powiem raz jeszcze, Miłość, Corinne Aversis i Christy Beauty Man. No i teraz pójdzie szybciutko. Tosia i Julek robią siku. Też ważna sprawa. Magdalena Boćko-Mysiorska. Magdalena Strzałkowska, logopedyczne psztyczki. To super wierszyki. Nie zdążę przeczytać, ale polecam. Ogłoszenia dzieci, nie dzieci, stworzeń i rzeczy. Dorota Kasjanowicz, ilustracje Paulina Daniluk. Fenomenalna historia. Możesz pękać ze śmiechu przez cały czas. Wszyscy jesteśmy geniuszami. To jest książka adresowana do dzieci i książka, w której znajdziecie historię o laureatach Nagrody Nobla. Bardzo polecam. Andrew Malles i Arturo Torres. I ostatnia historia, na którą bardzo, bardzo długo czekałam. Świetna seria. Pewność siebie. Akceptuję, co czuję. Poczuj się dobrze z sobą i z innymi. Akceptuję, co czuję. Polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie. No myślę, że pewność siebie można zyskać także, kiedy się wychodzi na scenę, kiedy się śpiewa, kiedy się maluje. Na zdrowie. Dlatego serdecznie polecamy Wam świat musicalu, na przykład takiego siwobrodego krasnala. Jest audiobook, są piosenki, jest Michał Błeszyński, który je wszystkie napisał i Maria Holka, która je specjalnie dla Was wyśpiewała. A ta o Jeżu jest moją ulubioną. Koniecznie słuchajcie jej uważnie i wsłuchajcie się w jej słowa. One są bardzo mądre. Drogi słuchaczu, proszę mi wierzyć, każdy powinien się nieraz zjeżyć i użyć kolców w celu obrony, by być też znanym z tej drugiej strony. Słabych nie lubią, taki jest fakt. Po co ze słabym zawierać pakt, gdy można siłą wymusić wiele, nie trudząc nawet się na fortele. Tendencją teraz jest to niestety, bywa też częstą cechą kobiety, że ciągle stara się wejść na główkę i zmienić jeża w potulną krówkę. Bądźmy więc ufni, ale do czasu. Pamiętać trzeba o prawach lasu. Drogi słuchaczu, proszę mi wierzyć, każdy powinien się nieraz zjeżyć. Droga słuchaczko, proszę mi wierzyć, każdy powinien się nieraz zjeżyć i użyć kolców w celu obrony, by być też znanym z tej drugiej strony. Panienka Oliwia także niekiedy się jeży? A jak to wygląda? Chowam się. O, czyli uciekasz trochę. A z jakiego powodu? Jak jest mi smutno. Czasem. A dlaczego jest ci smutno? Nie wiem, jak ktoś... Zachowa się nie tak? No tak, na przykład jak, nie wiem, a na przykład mogę się zjeżyć, jak mnie coś boli? No pewnie, albo denerwuje, albo irytuje. No właśnie, i wtedy się zawijam w kulkę i... Jesteś jeżem. Ja, tak. Ja. Słuchałaś słów. One są bardzo mądre, bo my często nie dajemy sobie prawa do tego, żeby się zjeżyć, a przecież to także w nas jest. Piosenka Jeża znalazła się w musicalu Michała Błyszyńskiego pod tytułem Bajka o siwobrodym krasnalu, ale także na płycie Krecia robota. I teraz uwaga! Mamy dzisiaj dla Was i płytę, i bluzę, która do zagadkowego studia przyjechała wprost z musicalu. A teraz... A teraz odbierzemy trzy pierwsze telefony. I poczęstujemy Was czymś wyjątkowym. A jak będziecie dzwonić, to zadbamy także o to, aby było interesująco. Gdzie? W naszym zagadkowym studiu. No nic, w takim razie... Teraz, wiesz, co mi się przypomniało? Co? Przecież my się zobaczyłyśmy już kiedyś, kiedy był piegowaty koncert. Zgadza się? Mhm. Chór bez batuty, pani Elżbieta Okarma, Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i śpiewała tam także... Oliwia? Bąk. Byłaś tam? Tak. A, no właśnie. Ale słyszałam też, że ty poza tym, że śpiewasz, to także pięknie recytujesz. Czy to się zgadza? Tak. Jakiś króciutki fragmencik? Nie pamiętam żadnych tekstów. Nic nie szkodzi. W każdym razie ta nasza rozmowa wprowadza ostatni już fragment rozmowy również z menadżerem NASA, czyli Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, z Artem ABC Chmielewskim, z którym spotkałam się w zagadkowym studiu jakieś 3 tygodnie temu. Startujemy? Mhm. Mhm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. A czy gdzieś tam w kosmosie są też inne oceany? Inne rowy mariańskie dla Krysi może? No tak. No nie wiemy, jak tam jest głęboko, bo to już musimy tam popływać w tej wodzie, żeby zobaczyć, jak ona jest głęboka i czy jest rów mariański. Ale kiedyś myśleliśmy, że szukaliśmy wody w kosmosie, bo woda jest potrzebna, energia i węglowodory. Tak? Do życia, tak? I szukaliśmy tych planet, które mają... oceany albo jeziora. No i myśleliśmy, o, nie ma ich. Ziemia jest inna, prawda? Ziemia ma takie oceany. Mniej więcej 2/3 Ziemi jest pokryte oceanem. No to szkoda, bo byśmy chcieli, gdyby była ta woda, no to może było gdzie indziej życie. A potem żeśmy się zorientowali, że jest bardzo dużo księżyców, które mają wodę pod skorupą. Ona się tam ukrywa. Tak jak jeziora tutaj w Polsce w zimie pokryte są skorupą lodową, ale ryby pod spodem sobie pływają. Wielka rafa koralowa. Co o niej myślę? Jest większa od całej powierzchni Włoch. Ja ci coś obiecałam dzisiaj. Obiecałam ci opowieść o ludach Bajajo. A ludy Bajajo także Artur odwiedził w pewnym momencie swojego życia, prawda? My też staramy się nauczyć od wszystkich, prawda? Dlatego, że ludzie, którzy coś robią przez setki lat, no to robią to bardzo dobrze i wykombinowali wiele rzeczy. Więc w rozwiązywaniu problemów staramy się uczyć nie tylko od ludzi, ale od roślin, od zwierząt. Nigdy nie dokończyliśmy naszej historii o pająkach na przykład. I o pszczołach. I o pszczołach. Każdy statek kosmiczny, każdy ma coś, co budują pszczoły. Bo struktura takiego statku jest zbudowana właśnie w ten sposób. To jest najmocniejsza struktura. Żadni najlepsi inżynierowie nie mogą wymyśleć czegoś lepszego, niż wymyśliły pszczoły. I to jest właśnie to, Musicie mi pomóc z polskim, jak to się nazywa? Mm-hmm. Honeycomb. Plaster miodu. Plaster jasne. Miodu. Plaster miodu jest strasznie wytrzymała. Tak. I tak to robimy. Ale też staramy się coś innego uczyć się od pająków. Pająki, jak robią pajęczynę, wiesz, jak taka pajęczyna by była grubości na przykład mojego palca. Ona jest bardzo cieniutka. Jakby była grubości mojego palca, zrobiliśmy by pajęczynę z takich właśnie sieci jak mój palec, to najszybszy samolot by jej nie przebił. Dlaczego? No bo jest tak mocna. Gnie się, gnie, ale nie popuści. I tego się staramy uczyć właśnie od roślin i od zwierząt, budując kosmiczne struktury, które już nie muszą być tak jak ten stół. Mówiliśmy o tym stole, że jest taki twardy, mocny, stalowy, drewno. Nie, budujemy tam wszystko delikatne, bo nie ma przyciągania. I uczycie się też od ludów, ciekawych ludów Bajają na przykład. No którzy... to w końcu ktoś o nich powie. No właśnie, ja teraz o nich powiem, bo wiem, żebyś mi tego nie podarowała. Od ludów Bajao to są ludzie, mówi się o nich ludzie ryby. To są ludzie, którzy bardzo głęboko potrafią nurkować, bez dodatkowego tlenu. Mają tak skonstruowane płuca, że są w stanie bardzo głęboko zanurzyć się, zanurkować po rybę i z rybą w zębach wypływają, karmią swoje dzieci, swoje rodziny i w ten sposób sobie żyją gdzieś tam w dalekiej Azji. I też wy, inżynierowie NASA, podpatrujecie z pokorą też takich ludzi, bo oni potrafią coś innego niż my wszyscy, prawda? A wiesz, że nie ma końca świata. A kto ci to powiedział? Sam Kopernik. Ale mam znajomości, ale nawet powiem ci jedną tajemnicę. Znam wszystkie planety w naszym Układzie Słonecznym. Tam są organizmy bakteriowe. Tak naprawdę sonda Viking znalazła. No tak, Wojtek ma niezłe znajomości. Sam Kopernik mu to powiedział. Słuchajcie, a co wspólnego mają ze sobą tak? Mleko w proszku, wykrywacz dymu i smartfon. Masz pomysł, Krysiu? Mm-mm. Mleko w proszku, wykrywacz dymu i smartfon. Wiesz? No ja muszę. Mam taką nadzieję. Wszystkie były stworzone dla potrzeby programu kosmicznego i astronautów, prawda? Mm-hmm, tak. Bo taka była potrzeba z tym mlekiem tak. w proszku, to prościej niż z mlekiem w butelce. No tak, dlatego mówiliśmy, że teraz ten łazik będzie produkował tlen. Wodę na szczęście żeśmy odkryli na Księżycu i jest woda na Marsie, także będziemy ją mieli do picia. Do czego jeszcze używam wodę, Krysia? Do mycia. No właśnie, do mycia. Nie możemy mieć brudnych astronautów przez półtora roku. A wiesz dlaczego przez półtora roku, Krysia? Nie. Ja wiem, bo jak kosmici zobaczą, to się przestraszą. prawie. Milion gwiazd na niebie lśni, każda Aurelia luśnia, milion gwiazd na niebie. Co robi? Lśni i mruga do nas i puszcza oko. A ja tak sobie pomyślałam, że znam pewne kosmiczne dzieci. To znaczy wszystkie są kosmiczne, ty też. Ale te jakby trochę bardziej, bo potrafią trudne sytuacje, których nie udźwignęłyby niejedne dorosłe ramiona, wziąć na swoje wątłe ramionka i iść z uśmiechem, z nadzieją, że dadzą radę, że będzie dobrze. No i pamiętam, jak przyjechały tu do nas kilka miesięcy temu i opowiedziały o tym, co je w tych ich kilkuletnim życiu spotkało. I na waszą prośbę, och, tych próśb było tak dużo, i na prośbę waszych rodziców, chciałabym teraz zaprosić was raz jeszcze na to absolutnie wyjątkowe spotkanie z Mileną, z Miłoszem i ich najmłodszą siostrą Emilią. No ale dzisiaj powiem wam jeszcze, że ci mali bohaterowie